นี่แหละเมื่อบุตรมนุษย์ได้รับการยกย่องและพระเจ้าก็จะได้รับการยกย่องด้วยในตัวเราเหลือเวลาเล็กน้อยที่เราจะอยู่กับท่านแล้วท่านจะตามหาเราแต่จะไม่พบเพราะที่ที่เราจะไปนั้นท่านจะตามมาไม่ได ้ผมกลัวฮะอาจารย์พวกเราจะเป็นยังไงถ้าไม่มีอาจารย์อยู่ด้วย อาจารย์ฮะพวกเรารักอาจารย์ยิ่งกว่าชีวิต อาจารย์เป็นเพื่อนและครูของเราเราได้รับการปลอบประโลมจากอาจารย์เสมอในยามทุกข์ยากและผิดหวังฮะ อนาคตของเรามืดฮะหากไม่มีอาจารย์เราจะต้องไร้ที่พึ่งหากอาจารย์จากไป อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะเราจะไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมารับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยและท่านรู้จักทางที่เราจะไปนั้น ฉันมองเห็นความหวังจากคำพูดของอาจารย ์คุณพูดอะไรนะจอน เพิ่งจะคิดออกว่าสิ่งที่อาจารย์พูดยังให้ความหวังกับเราอาจารย์ท่านจากไปแต่ไม่ใช่ตลอดไปเพราะท่านจะกลับมารับเรา ท่านจะไปไหนสักแห่งเพื่อเตรียมคฤหาสน์ให้เรา ให้เราท่านบอกเหรออ าจารย์ฮะเราไม่รู้ว่าอาจารย์จะไปไหนแล้วเราจะรู้ทางได้ยังไงล่ะ เราคือทางนั้นคือความจริงและชีวิตไม่มีผู้ใดมาหาพระบิดาได้โดยไม่ผ่านทางเราหากท่านรู้จักเราแล้วท่านก็รู้จักพระบิดาด้วยและแต่นี้ไปท่านก็รู้จักพระบิดาและได้เห็นพระบิดา อาจารย์ฮะพวกเราได้เห็นพระบิดาเราก็พอใจฮะ ฟิลิปอยู่กับเรามาตั้งนานท่านยังไม่รู้จักเราอีกเหรอพูดได้ยังไงว่าขอให้ท่านเห็นพระบิดาใครก็ตามที่เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาแล้ว เป็นไปได้ยังไงกันล่ะอาจารย ์ไม่เชื่อหรอว่าพระบิดาอยู่ในเราและเราอยู่ในพระบิดาคำพูดที่เราพูดเราไม่ได้พูดขึ้นเองหากพระบิดาสถิตอยู่ในตัวเราได้ทำงานนั้นจริงๆนะใครก็ตามที่เชื่อเราจะทำในสิ่งที่เราทำได้หรือยิ่งใหญ่กว่าเราเพราะเราจะไปหาพระบิดา อาจารย์จะมอบอำนาจให้เราทั้งหมดเหรอฮะ ใครก็ตามที่ขอในนามของเราเราจะมอบให้เพราะพระบิดาจะยกย่องบุตรของพระองค์หากท่านขอสิ่งใดในนามของเราเราจะให ้พระเจ้ารักเราถึงขนาดนั้นเหรอฮะ พระเจ้าคือความรัก ไม่ว่าอาจารย์จะไปไหนผมจะขอติดตามไปด้วยไม่ได้เหรอฮะถึงแม้ใครจะทอดทิ้งอาจารย์ผมจะไม่ทอดทิ้งฮะ ท่านจะยอมตายเพื่อเราเลยจะบอกให้นะเปโตรก่อนที่ไก่จะขันสองครั้งท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง ไม่ฮะอาจารย์ผมจะตายแทนอาจารย ์หากท่านรักเราจงแสดงว่ามีเราอยู่ในใจท่านทำงานให้แก่เราและรักษาบัญญัติของเรา อาจารย์ฮะอย่าทิ้งพวกเราไปเลยเราต้องการอาจารย์และคำแนะนำในยามทุกข์ยากฮะ เราจะไม่ทิ้งท่านไปอย่างไรที่พึ่งเราสวดถึงพระบิดาให้ประทานผู้ช่วยให้แก่ท่านและผู้นั้นจะอยู่กับท่านตลอดไปจะให้ความจริงซึ่งชาวโลกจะไม่ได้รับเพราะมองไม่เห็นเขาและไม่รู้จักเขาเพราะเขาจะอยู่กับท่านและสถิตอยู่กับท่านเราจะไม่ปล่อยให้ท่านกำพร้าแล้วเราจะกลับมาหาท่าน เราไม่เข้าใจฮะอาจารย์พระบิดาจะส่งคนมาปลอบเราหรือฮะ ผู้ปลอบประโลมนี้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระบิดาจะส่งมาในนามของเราและพระองค์จะสอนทุกสิ่งให้แก่ท่านเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มาถึงพระองค์จะแนะนำท่านให้รู้ถึงความจริงพระองค์จะบอกท่านถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานท่านก็จะไม่เห็นเราแล้วและอีกไม่นาน ท่านก็จะได้เห็นเราอีกเพราะเราจะไปหาพระบิดาแล้วท่านก็จะเศร้าโศกแต่และความโศกเศร้าก็จะกลับกลายเป็นความยินดี จอห์นคุณเข้าใจไหมว่าอาจารย์หมายความว่ายังไง ที่อาจารย์บอกว่าอีกไม่นานท่านก็จะไม่เห็นเราและอีกไม่นานท่านก็จะได้เห็นเราอีกเอทำให้ฉันสับสนนะ จริงๆนะเราจะบอกให้ว่าท่านจะร้องไห้คร่ำครวญแต่โลกนี้จะเฉลิมฉลอง อาจารย์เราไม่เข้าใจคำพูดของอาจารย์ครับ เราจะพูดง่ายๆให้ฟังคือท่านจะเศร้าโศกเมื่อเราไปหาพระบิดาแต่เมื่อเรากลับมาอีกและเมื่อท่านเห็นเราหัวใจของท่านก็จะเปี่ยมด้วยความสุขที่จะไม่มีใครแย่งไปได้เราถึงได้บอกว่าท่านจะต้องทุกโศกแต่ความทุกโศกก็จะกลายเป็นความยินดี โอ้ผมเริ่มจะเข้าใจแล้ว สิ่งเหล่านี้ที่เราบอกก็เพราะว่าท่านจะได้มีความสงบในจิตใจเพราะในโลกนี้ท่านจะได้รับความทุกข์ทรมานแต่จงทำใจให้ดีไว้เพราะเราได้ชัยชนะแล้วในโลกนี้เราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเราที่ใดที่เราอยู่ท่านก็จะได้อยู่ด้วย